Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, jest Boże Narodzenie. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 300 pożarów w nieco ponad dobę, w Wigilię i Boże Narodzenie zginęło 9 osób. Od dziś mamy więcej praw jako klienci, a największe zmiany dotyczą kupowania przez internet. W serwisie zajrzymy też do szopki przygotowanej przez krakowskich franciszkanów. Wszystko żywe, jak święta. Jakie zwierzątka widziałaś? Jasiołka. Strażacy już mówią o tragicznym bilansie pierwszych świątecznych godzin. Od wczoraj wybuchło w Polsce ponad 300 pożarów. Zginęło 9 osób, 15 zostało rannych. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w miejscowości Kazimierków w powiecie grójeckim. W pożarze budynku zginęły tam 3 osoby, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Również na Mazowszu, w miejscowości Krzywośnity, w wyniku pożaru budynku jednorodzinnego zginęła jedna osoba. Do kolejnej tragedii doszło w Ełku w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru domu jednorodzinnego, w którym zginęło 2 mężczyzn. Przyczyny wszystkich pożarów bada prokuratura, jednak Paweł Frontczak podkreśla, że bardzo często chodzi o brak należytej ostrożności. Najczęściej o tej porze roku do pożarów w naszych mieszkaniach i w naszych domach dochodzi wskutek niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych, elektrycznych lub gazowych. Strażacy wyjeżdżali też kilkanaście razy do zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. 16 osób z objawami zatrucia zostało przewiezionych do szpitali. Co prawda ani dziś, ani jutro nie będziemy mieli okazji tego sprawdzić, ale proszę uwierzyć nam na słowo, że od pierwszego dnia świąt mamy więcej praw jako konsumenci. W szczególny sposób nowe przepisy regulują sprzedaż prowadzoną przez internet, podpowiada miejski rzecznik praw konsumentów w Katowicach Jerzy Sozański. To, co na pewno będzie bardzo interesowało konsumentów, co jest korzystne, oczywiście wydłużony termin co do możliwości odstąpienia od umowy, czyli 14 dni. Do tej pory było to 10 dni. Zmieniono także inne zasady dla przedsiębiorców działających w sieci. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przekazanie informacji w sposób jasny, niebudzący wątpliwości i nawet wzoru oświadczenia o możliwości odstąpienia. Jeżeli tego nie uczyni, to prawo do odstąpienia na mocy nowych przepisów okres 3 miesięcy wydłuża się do 12 miesięcy. Ważne jest także odwrócenie kolejności roszczeń. Do tej pory klient miał prawo najpierw do naprawy, potem do wymiany. Od dziś jest inaczej. W myśl nowych przepisów następuje odwrócenie. Wymiana albo naprawa. Oczywiście są pewne zastrzeżenia, że koszt naprawy w stosunku do wartości towaru, ale to uprawnienie jest lepsze. Ważna zmiana dotyczy także tak zwanej wady ukrytej. Wydłużeniu z 6 miesięcy do roku uległ czas, w którym można domniemywać, że wada tkwiła w towarze już w momencie zakupu. Hiszpanie czy Włosi mają je w domach, a my podziwiamy głównie w kościołach lub przed świątyniami. Szopki to nieodłączny element Bożego Narodzenia. Te u krakowskich franciszkanów odwiedzają tłumy, a największą popularnością wśród najmłodszych cieszą się oczywiście zwierzęta. W tym roku w zagrodzie stanęły lamy, koziołek, owieczki i osioł. Wszystko żywe, jak święta. Jakie zwierzątka widziałaś? Jasiołka, lama i 2 kozy. Podobają się? Tak. Udało ci się je pogłaskać? Nie. Podoba się na żywej szopce? Co roku państwo? Oczywiście tak, co roku, tradycyjnie. To taki świąteczny spacerek, obowiązkowo. No głównie radość dla dzieciaków, to wiadomo. Mają też w domu jakieś tam rybki, papugi, ale na żywo takie większe to już coś. Jedyne takie miejsce, w którym się teraz czuję te święta, bez względu na to, jaka jest pogoda. Klimat świąt zawsze będzie, to ludzie tworzą atmosferę, a nie śnieg tak naprawdę. Zwierzęta przyjechały z krakowskiego zoo. Od lat w czasie świąt opiekują się nimi franciszkanie. Po latach nabraliśmy już wprawę, ale nie zawsze zwierzęta chciały nas słuchać, wspomina ojciec Jan Maria Szewek. jedna koza przeskoczyła płot i zaczęła uciekać przez rynek główny i dopiero na małym rynku brat chwycił tą kozę, a dlatego, ponieważ kiedy biegł za nią w habicie, to ludzie rozumieli, że to jest jakieś przedstawienie i ustępowali miejsca i robili zdjęcia zamiast pomagać bratu. No i wtedy, kiedy on już złapał tą kozę, wziął na swoje ręce i w tym habicie przyniósł małego rynku tutaj na Franciszkańską przy aplauzie zgromadzonych tłumów ludzi. Jasełka i koncerty w Szopce u Franciszkanów jeszcze jutro. To był Serwis Trójki. Uwaga, w nocy i nad ranem na drogach będzie ślisko. Synoptycy zapowiadają opady marznącego deszczu i śniegu, a do tego mróz od minus 7 do 0 stopni. Drugi dzień świąt już bez deszczu na północy i w centrum, na południu przelotne opady śniegu. Najchłodniej będzie jutro w Augustowie, minus 5 stopni, w Bydgoszczy minus 3, w Warszawie i w Poznaniu minus 2, w Gdańsku i we Wrocławiu minus 1, w Krakowie i w Rzeszowie 0, najcieplej w Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Program alternatywny. Osiem minut po godzinie 17. Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy nasze trzygodzinne spotkanie z muzyką. Z muzyką, która będzie, myślę, dobrze otulała i pasowała do świętowania, do świąt Bożego Narodzenia. Zresztą jadąc już do radia, czułam, że jest inaczej. Jeszcze wczoraj gwałt, korki, tłumy, a dzisiaj spokój, rozświetlone okna, i coś, co się dzieje w środku, w mieszkaniach, między ludźmi. Może jakaś tajemnica. I teraz właśnie taki tajemniczy duet, który pierwszy raz wydał płytę w 2011 roku, pod koniec, jeżeli dobrze pamiętam daty, a pod koniec 2014 wrócił z płytą numer 2. To płyta, która po prostu nazywa się instrumentalnym albumem. Duet nazywa się Dead Man Funk i jest tajemniczy. Nie ujawnia swojej tożsamości. Możemy z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że są Polakami. To dwa nagrania, właściwie dwie ścieżki z albumu, który jest albumem producenckim. W związku z tym te mniejsze i większe części przechodzą, łączą się ze sobą i tworzą opowieść, której najlepiej jest słuchać w całości. Przyznaję, że kilka dni temu otworzyłam płytę Dead Man Funk, instrumentalna płyta, część druga, i towarzyszyła mi od momentu otwarcia kilka razy. Świetnie sprawdzała się w nocy, świetnie sprawdzała się w samochodzie i świetnie też sprawdzi się na naszej antenie. Jestem o tym przekonana, dlatego do tej płyty wrócimy, bo nasze spotkanie dzisiaj potrwa do godziny 20, więc mamy naprawdę dużo czasu. Przyniosłam płyty CD, ale przydźwigałam też bardzo dużo winyli. Właściwie każdy z nich jest wyjątkowy, z każdym z nich wiąże się historia. Nie chcę teraz zabierać czasu muzyce i opowiadać zbyt wiele, ale akurat o tej płycie za każdym razem warto przypominać, bo to płyta You Know Me, płyta, która jest płytą... Picture diskiem, to jest określenie angielskie, ale oznacza po prostu płytę winylową, która sama w sobie jest dziełem sztuki, bo sama ta część winylowa została przyozdobiona w tym przypadku naprawdę super świetnymi rysunkami. You Know Me Warsaw, tak dokładnie brzmi pełen tytuł. To jest singiel w formacie dużej płyty winylowej. Dwa nagrania na każdej stronie. No i oczywiście postać Maceo Wyros, którą ten tytuł, no i jak i ta płyta, artyści, których utwory na niej się znajdują, są bardzo powiązane. Wybrałam nagranie Enviego jako pierwszy wstęp na tę płytę. Picture diski mają to do siebie, te płyty, na których namalowano różne esy, floresy, że dosyć trudno jest odnaleźć właściwy rowek, więc jeżeli nam się to nie do końca uda, to będziemy mieli czas, aby w świątecznej atmosferze to poprawić, ale spróbujmy. Martwiłam się o rowki, a tymczasem zapomniałyśmy kompletnie o tym, że w przypadku płyty winylowej ważna jest także jej prędkość. No cóż, to się zdarza. Zanim przestawimy się z powrotem na początek tego nagrania i raz jeszcze odnajdziemy start i ustawimy odpowiednią prędkość, poratujemy się spotkaniem z płytą Dead Man Funk raz jeszcze, bo planowałam, że takie trzy segmenty z tego albumu pojawią się podczas naszego spotkania, więc ten drugi pojawi się po prostu nieco szybciej niż w naszych planach. Zresztą plany. O planach wiele opowiadano. Ja dzisiejszy dzień świąteczny, rozpoczęłam siedząc na przykład wbrew jakimkolwiek przewidywaniom wśród rodziców z dziećmi. Dzieci w różnych tonacjach kasłały, wesoło pociągały nosami. Słowem, nie przypuszczałabym, że tak właśnie zaczynać się będzie Boże Narodzenie dla mnie i dla mojej córki, ale Nie twierdzę, że to doświadczenie nie jest także doświadczeniem ważnym, więc co do planów, jak wiadomo, one są ważne, ale też często ulegają nagłym zmianom, więc wchodzimy teraz na płytę Dead Man Funk, a do płyty You Know Warsaw wrócimy już za chwilę. Egoizmowi. don't start nothing. Głód prawdziwego zaangażowania. Tego nie można im zarzucić. Dead Man Funk. O tym duecie będę myślała teraz jeszcze cieplej, bo z pełnym zaangażowaniem podali nam dłoń, podali nam rękę. A do płyty Instrumental Album, część druga, wrócimy jeszcze. Ta płyta ukazała się nakładem wytwórni Asphalt Records. To teraz nasze drugie podejście. Rowek znaleziony, odpowiednia prędkość nastawiona. To jest winylowy singiel, który nosi tytuł You Know Me Warsaw, i zaczynamy naszą przygodę z tą pięknie wydaną płytą od nagrania Enviego. Ciągły sen, w którym człowiek gdzie obcy człowiek nie wchodzi. Dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew. Co może ludzi pogodzić? Ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Ciągły sen, w którym człowiek nie myśli. Dla każdego tego szumu winylowej płyty warto było się pomylić, warto było pomylić rowek i tych pomyłek być może nie unikniemy do godziny 20, bo jeszcze bardzo dużo płyt winylowych czeka. I to było nasze spotkanie z Envim, nagranie Kali. Tutaj głos należy do pana Skubasa, co pewnie jego fani rozpoznali doskonale. Także do tego singla, czy też epki You Know Me Warsaw wrócimy jeszcze przed godziną 20. Teraz wyprawa w stronę nagrania niezwykle, niezwykle, niezwykle dojrzałego, tak ładnie to ujmijmy, ale jednocześnie ta wersja tego utworu możliwa jest dzięki pracy znacznie młodszych muzyków, słowem taki most świąteczny pomiędzy pokoleniami. We'll be right back.

A może by przedstawić drogowskazy. To było nagranie ze specjalną dedykacją dla tych, którzy jadą. W święta, czy na krótszych, czy na dłuższych dystansach wiele osób się porusza. Zresztą dziękuję bardzo za listy, z których buduję taki obraz naszego kraju, niejednorodny, a mianowicie przychodzą listy z Zamieci Śnieżnej na przykład, albo z miejsc, gdzie jest zupełnie inaczej niż na przykład teraz w Warszawie, gdzie po prostu zapadł wieczór, być może właśnie nie pada i jest taki wieczór porównywalny chyba z wieczorami jesiennymi bardziej niż zimowymi. I w tym samym czasie gdzieś ktoś zmaga się z zaspami śniegu. To jest zawsze takie wyobrażenie filmowe. Jak wstęp do Amelii albo do innych dobrych filmów, w których pokazuje się to, co w tym samym momencie dzieje się w tysiącu różnych miejscach. To nagranie, a może by oryginalnie nagrane przez Transport Band. Kto pamięta? Wydane na płycie, a dokładnie na singlu w roku 1980. Ten zespół podobno rozwiązał się, rozpadł w czasie stanu wojennego, więc może nie ma zbyt długiej historii, ale utwór, a może by, został odkopany. Zresztą w oryginalnej wersji dostępny w internecie jest świetny. Odkopany został przez Jesksinga i w tej wersji, której posłuchaliśmy, można go znaleźć na płycie The Very Polish Cutouts, czyli płycie, na której producenci innego pokolenia, współcześni 20-latkowie, biorą się za muzykę, no, dla nich prehistoryczną i właśnie nadają im taką nową, świeżą formę, która, myślę, wiele osób prowadzi właśnie do tego, aby szukać też źródeł. A propos źródeł, to ponownie wracamy na pięknie wydany singiel, czy też epkę You Know Me Warsaw. Jesteśmy na stronie B i na stronie B pierwszy utwór należy do sióstr tworzących duet Archeo. How to get some wire cutters before someone else gets some guns to us. From Berlin, some of them must go. The past is so real, our scars remind us so. No religion, no words, no politics, no money, no flag, only music will save us. All our history left us with tired and pessimistic minds, but now we all forgot how to ease and hide it things. If you plan to bring us something, something nice from Afro, bring us pure rhythm, strong voice, deep bass, lens and transient. From abroad, bring us pure rhythm, strong voice, deep bass, cleansing transients. Children, come on. Spicy, yo. Y'all know what I'm doing. Hi, this is Yukimi from Little Dragon. Cosmos. What up, y'all? This is your boy, Robert Glasper. You're tuning in to Cosmos with my man, Mace. This song is for all angels gone. Nagranie zatytułowane Warsaw, siostry Natalia i Paulina Przybysz jako duet Archeo. To właśnie one napisały ten utwór. Nie same, bo z pomocą kolegów, ale teraz nie będę ich wszystkich wymieniała, bo chcę, żebyśmy zdążyli jeszcze zaprezentować w tej godzinie dwa utwory. Pierwszy z nich można znaleźć na najnowszej płycie Natalii Przybysz. Poza wszystkim to, co uwielbiam w tym nagraniu, to to, że ono się nie śpieszy. Gitara, kiedy chce, pojawia się, głos, kiedy czuje taką potrzebę, wychodzi na plan pierwszy, ale całość się nie śpieszy. Natalia Przybysz, Przeze mnie, to tytuł nagrania i piosenka do znalezienia na płycie Natalii zatytułowanej Prąd. Prąd, prąd, prąd. To teraz wrócimy do artysty, który pojawił się na rozpoczęcie naszej pierwszej godziny naszego spotkania. W drugiej i trzeciej będziemy szli przez kolejne płyty, ale też będziemy mieli gościa. Gościa, który odpowiada za bardzo specjalną płytę. Ta płyta także oczywiście będzie przedmiotem naszego spotkania, ale też będziemy tego albumu słuchać. Tak więc zapraszam po godzinie 18. Do 18 artysta, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, ale tym razem w towarzystwie, bo na początku Nun pojawił się jako solowy artysta, a teraz pojawi się w duecie z Piotrem Kalińskim. Hapał Nun to jest nazwa duetu, który tworzą Hati Wati i Nun ramię w ramię, a na ich płycie, która ukazała się kilkanaście dni temu, płycie, która nie jest hip-hopowa, co być może warto powtarzać, aby ktoś nie zrozumiał źle udziału świetnych raperów na tym albumie. Więc na tej płycie, która nie jest hip-hopowa, pojawili się różni goście. Niektórzy rapują lub też dają swój głos wykorzystać w odpowiedniej oprawie muzycznej, ale jest też Misia Furtak, która po prostu śpiewa.